राजवीर के ऐसा बोलने से रूही भी उदास हो गई। रूही ने कहा, राजवीर मेरी बात सुनो, मैं ऐसे ही डिवोर्स पेपर साइन करके नहीं जा सकती। तुम अच्छे से जानते हो चाचू को, वो मुझे ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी से जाने नहीं देंगे। मैंने सोचा है इस शादी के बाद अमेरिका वापस चली जाऊंगी। 2-3 साल में जब चाचू का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम भी अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर सेटल हो जाना। राजवीर ने कहा, तुम मेरी टेंशन मत लो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो। जो तुम करना चाहती हो कर सकती हो, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राजवीर को अब रूही के पास एक पल और बैठना मौत जैसा लग रहा था। वो चेयर से उठ गया, तभी रूही ने कहा, अब दर्द कैसा है? राजवीर ने रूही की तरफ देखकर कहा, ये दर्द मुझे कई सालों से है, अब मुझे इस दर्द के साथ ही जीना है, शायद ही कभी खत्म हो। इतना कहकर राजवीर वहां से चला गया और रूही की आंखों से एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। ऐसे ही दिन बीत गया। हर्षवर्धन ने वरदान की इजाजत ली और अपने परिवार के साथ रघुवंशी मेंशन लौट आया। रात के वक्त वंशिका भी दृष्टि और आर्या के कमरे में थी और उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रही थी। आखिर दोनों ही जल्दी शादी करके वहां से चली जाती। वंशिका थोड़ा इमोशनल हो गई, इसी के चलते वो अपने हाथों से दोनों को खाना खिला रही थी। तभी वहां सांझ आई। सांझ ने वंशिका और दृष्टि को देखा तो उसे भी वंशिका के हाथ से खाना खाने की इच्छा हुई, लेकिन सांझ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसी वजह से वो अपनी बात वंशिका को बता नहीं पाई। सांझ अपने टेडी बियर को लेकर वहां से चली गई और सीधा स्टडी रूम में गई जहां वरदान और शौर्य काम कर रहे थे। सांझ जाकर शौर्य के सामने खड़ी हो गई और बोली, सांझ भी खाना खाएगी? शौर्य ने कहा, ठीक है बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवा देता हूँ। सांझ ने नामे गर्दन हिला दी। वरदान जो किसी फाइल को पलट रहा था उसने शौर्य की तरफ देखकर एक मीठी सी मुस्कान के साथ कहा, जाओ बहुरानी को खाना खिला दो। ये सुनकर शौर्य ने घूर कर वरदान को देखा। वरदान के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई। शौर्य ने फिर सांझ को देखकर कहा, सांझ तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना मंगवाता हूँ। शौर्य ने सांझ का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और एक नौकर से कहकर खाना मंगवा दिया। लेकिन खाना देखकर सांझ का मुंह बन गया। सांझ मुंह फुलाकर बोली, सांझ ये खाना नहीं खाएगी। शौर्य थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला, तो सांझ क्या खाएगी? सांझ अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने शौर्य की कलाई पकड़ी, फिर उसे खींचते हुए वंशिका और आर्या के कमरे में ले आई, जहाँ वंशिका अब भी दृष्टि और आर्या को खाना खिला रही थी। सांझ ने वंशिका की प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, सांझ ये खाना खाएगी। शौर्य को अब भी सांझ की बात समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, ठीक है तो जाकर बुआ के पास बैठकर खाना खा लो। लेकिन सांझ ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। शौर्य को अब हल्का सा गुस्सा आने लगा क्योंकि वो बहुत जरूरी काम कर रहा था। फिर भी उसने अपना काम छोड़कर सांझ को खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन सांझ अपनी दिमागी हालत के चलते ठीक से अपनी बात समझा भी नहीं पा रही थी। शौर्य ने जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर सांझ को देखकर बोला, सांझ जो खाना है खा लो, मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, समझी? सांझ वंशिका के पास गई। वंशिका ने भी प्लेट सांझ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सांझ जो खाना है खा लो। लेकिन सांझ ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। थोड़ी देर सांझ ऐसे ही खड़ी रही। शौर्य ने अपना गुस्सा दबाया और सांझ के पास आकर बोला, बुआ के हाथ से खाओगी? ये सुनते ही सांझ ने हाँ में गर्दन हिलाई और धीरे से बोली, सांझ भी बुआ के हाथ से खाना खाएगी। अब जाकर शौर्य और वंशिका को सांझ की बात समझ आई। शौर्य को कहीं ना कहीं बुरा लगा कि सांझ अपनी बात समझा नहीं पाती, जिसके चलते वो उस पर गुस्सा भी करने लगा। शौर्य ने एक नजर सांझ को देखा, फिर उसके गाल को हल्का सा रब करके वहां से चला गया। वंशिका ने हाथ बढ़ाकर सांझ को अपने पास बिठा लिया और प्यार से खाना खिलाने लगी। वंशिका के हाथ से खाना खाकर सांझ बहुत खुश थी। वंशिका ने सांझ को खाना खिलाते हुए कहा, सांझ जब भी खाना खाने का मन करे मुझे बता देना, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। वंशिका की बात सुनकर सांझ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सांझ बोली, सांझ भी शादी करेगी। ये सुनकर वंशिका, आर्या, दृष्टि और पूर्वी सब हंसने लगे। वंशिका ने सांझ के सिर पर हाथ फेर कर कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं भी सांझ को एक अच्छे से राजकुमार के साथ भेज दूंगी। सांझ की भी शादी होगी, सांझ भी मेहंदी लगाएगी, सांझ भी हल्दी लगाएगी, है ना? सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी। खाना खाने के बाद सांझ आर्या के बेड पर ही लेट गई और उसने वंशिका की गोद में अपना सिर रख लिया। वंशिका ने थोड़ा सा सांझ का सिर सहलाया तो सांझ सो गई। वंशिका जब अपना काम खत्म करके कमरे में गई तो वरदान बालकनी में खड़े होकर चांद को निहार रहा था। वंशिका वरदान के पास गई तो वरदान थोड़ा सा हड़बड़ा गया और वंशिका समझ गई। वंशिका ने गुस्से में कहा, बस कीजिए रजावत साहब, पहले तो समझ आता था कि आप मेरी याद में ड्रिंक करते थे, लेकिन अब तो मैं आपके सामने हूँ, आज आपने क्यों पी? वरदान के हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। वंशिका ने वो ग्लास लेकर एक साइड रख दिया। वरदान ने अपनी सफाई देते हुए कहा, देखो वंशिका, बहुत दिन हो गए मैंने एक छोटा सा पेग नहीं पिया, बस ये लास्ट है, इसके बाद नहीं पीऊंगा। इतना कहकर वरदान ने वो ड्रिंक का गिलास उठा लिया। वंशिका ने फिर से वो गिलास लेने की कोशिश की तो वरदान ने उस गिलास को कस कर पकड़ लिया। वंशिका फिर से गुस्से में बोली, छोड़िए रचावत साहब, भला ये क्या बात हुई, आज ही बेटियों की हल्दी हुई है और आज ही आप पीने लगे। वरदान ने भी गिलास खींचते हुए कहा, वंशिका समझने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूं ना, मैंने कई दिनों से पी नहीं है, बस छोटा सा पैग है, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं पीऊंगा। लेकिन वंशिका तो जैसे मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वंशिका ने कहा, आप ऐसा ही कहते हैं, पहले एक पैग कहते हैं और फिर धीरे धीरे चार पांच पैग ऐसे ही पी जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, छोड़िए इसे। ये पहली बार नहीं था कि एक ड्रिंक के गिलास को लेकर वंशिका और वरदान के बीच में खींचातानी हो रही थी। धीरे धीरे वंशिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे याद आ गया कि इससे पहले भी उसने कई बार वरदान के हाथ से गिलास छीना है। वरदान के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। दोनों अब भी गिलास को छीन रहे थे और तभी उस गिलास की सारी ड्रिंक वहीं बालकनी के फर्श पर गिर गई, जिसे देखकर वरदान और वंशिका दोनों ही हंसने लगे। वंशिका हंसते हुए कमरे में वापस आ गई। वरदान भी हंसते हुए बोला, तुम नहीं सुधरोगी, अगर एक पैग पी लेता तो क्या हो जाता, खुशी में भी तो इंसान पीता है, और इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ गई, जिसकी मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी। वंशिका भी हंसते हंसते बेड पर बैठ गई और बोली, वरदान साहब, आप भी जानते थे कि मैं आपको पीने नहीं दूंगी, फिर भी आपने गिलास नहीं छोड़ा और हमेशा की तरह इस बार भी सारे ड्रिंक गिर गए। वरदान भी बेड पर हंसते हुए लेट गया और उसने वंशिका की बाजू पकड़कर थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा तो वंशिका भी वरदान के पास ही लेट गई। वंशिका ने वरदान की बाजू पर अपना सिर रख लिया। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही हंसते रहे। वरदान ने थोड़ी सी करवट ली और वंशिका के होठों की तरफ झुकने लगा। वंशिका ने अपने दोनों हाथ वरदान के सीने पर रखकर हल्का सा धक्का देते हुए कहा, रजावत साहब, मैं आपसे अब भी नाराज हूं, तो बेहतर होगा कि पहले आप मुझे मनाएं। वरदान एक टक वंशिका को ही देखता रहा, फिर उसने झुककर वंशिका के माथे को चूम लिया और फिर सीधा लेट गया और एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, पहले मैं तुम्हें मना ही लूंगा। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया। हर्षवर्धन अपनी फैमिली को लेकर रजावत हाउस आ गया था। सब मेहंदी लगवा रहे थे, खुश थे। दोनों परिवार उस फंक्शन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, खासकर शिवाय और दिव्यांश। सब नाच रहे थे, एक दूसरे को डांस करने के लिए खींच रहे थे। आर्य और दृष्टि भी मेहंदी लगवाने के लिए वहीं बैठी हुई थी और दोनों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। रूही ने भी मेहंदी लगवाई थी। मेहंदी लगाने वाली लड़की को मालूम था कि रूही के हस्बैंड का नाम राजवीर है, इसलिए उसने रूही से बिना पूछे उसके हाथ पर राजवीर लिख दिया। रूही ने भी नोटिस नहीं किया, वो तो डांस देखने में बिजी थी। थोड़ी देर डांस करने के बाद वीरा भी मेहंदी लगवाने लगी तो मेहंदी वाली ने पूछा, मैडम आपके हाथ में भी किसी का नाम लिखना है? वीरा ने कहा, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तो आप मेरा ही नाम लिख दीजिए। वीरा ने अपने हाथों में अपना ही नाम लिखवा लिया। सांझ भी वंशिका के पास जाकर बोली, सांझ भी मेहंदी लगवाएगी, सांझ भी शादी करेगी। सांझ की बात सुनकर वंशिका ने प्यार से सांझ के सिर पर हाथ फेर कर कहा, हाँ बिल्कुल, सांझ भी मेहंदी लगवाएगी। वंशिका ने सांझ के हाथों पर खुद ही मेहंदी लगा दी और ये देखकर सांझ बहुत खुश हुई। सांझ अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, लेकिन शायद उसे भी माँ का प्यार चाहिए था, जो उसे वंशिका से मिल भी रहा था। धीरे धीरे मेहंदी का फंक्शन भी खत्म हो गया। दृष्टि अपने कमरे में गई और तभी उसे अपने कमरे में देव्यांश के परफ्यूम की खुशबू आई। खुशबू महसूस करके दृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, मैं जानती हूँ मिस्टर रघुवंशी, आप यही हैं। देव्यांश, जो कि दीवार से टेक लगाकर दृष्टि को ही देख रहा था, वो थोड़ा सा दृष्टि के नजदीक गया और उसकी गाल पर एक छोटी सी किस करके बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? इस पर दृष्टि ने कहा, देख नहीं सकती लेकिन महसूस कर सकती हूँ। दिव्यांश ने धीरे से दृष्टि की आंखों पर बारी बारी से किस करके कहा, बहुत जल्दी देखने भी लगोगी। दृष्टि दिव्यांश की बात सुनकर हैरान हो गई, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि तभी उसने अपने होंठों पर दिव्यांश के होंठ महसूस किए। दिव्यांश ने दृष्टि को कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया और उसे किस करने लगा। कुछ देर किसके बाद दृष्टि दिव्यांश से थोड़ा सा दूर होकर बोली, मिस्टर रघुवंशी, ये क्या बदतमीजी है? इस पर दिव्यांश ने कहा, इसे बदतमीजी नहीं प्यार कहते हैं। वैसे भी एक दिन की बात और है, फिर तो ये बदतमीजी रोज करूंगा, हर वक्त करूंगा, और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। एक दिन के बाद मेरा बदतमीजी करने का हक हो जाएगा, तब तुम कहां जाओगी? जैसे जैसे दिव्यांश बोल रहा था, दृष्टि के चेहरे की लाली भी बढ़ रही थी। अगले ही पल दिव्यांश ने फिर से दृष्टि के होंठों को कैप्चर कर लिया और दृष्टि ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद दिव्यांश दृष्टि से दूर हुआ तो दृष्टि ने कहा, मिस्टर रघुवंशी, मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। दिव्यांश ने अपना माथा दृष्टि के माथे पर लगाकर कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। दृष्टि ने ना समझी में कहा, मेरी क्या मदद करेंगे? इस पर दिव्यांश ने अपने होंठ दृष्टि के कानों के पास ले जाकर शरारत भरे अंदाज में कहा, तुम्हें नहीं पता मैं कैसी हेल्प की बात कर रहा हूं, या तुम समझना नहीं चाहती? ये सुनते ही दृष्टि की आंखें फैल गई। दृष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, जाइए यहां से। इस पर दिव्यांश ने फिर से शरारत भरे अंदाज में कहा, लगता है अब तुम कुछ ज्यादा ही समझ गई। क्या ये शादी आराम से हो जाएगी या आने वाला है कोई बड़ा तूफान? वरदान अपनी वंशिका को मना लेगा?